قیامت میں قیامت براسی طرح اللہ کلم البصر لمح البصر لیکن رب دستر گی کہ کل را گیا دا بلکہ دین ام لا گیا ذر اللہ وہ اقرب یا دین اجیات نہیں دی یقیناً اللہ پار سبانے دے دے اجیات کو آرانو کولے سی شپاگم سبق دا اللہ دی نعمتونو پاس دی او کولان دی دی ساری اللہ درکا وغفر جی اللہ درکا ذرا اللہ درکا مزغہ سوچ ذکر اللہ درکا ہے پاگے بانتا سو سوچنے کو وقا مقلہ ناپو آرسان تا دبل دردی نہیں ہو رہے آرسان تا دبل دلانی روانی خون نمانی اللہ را وقت لیتا سو خیٹو دماندنا نپوئے پہ اوزا اس بانی نپوئے دی نصور سے نکنا اس بانی نپوئے دا لا تعلمون سیان اور درک لیتا سو لوگ وقت داورے دو سرگی گری دو اور ظلم عزیز دکھلے دا پارا دی کہ نینی وقت نقل رکائی تو وہ غور انو دا اللہ پس پر گنی انو دا اللہ پس وہ عزت انو دا اللہ ناغد انو کھولے دا بلن از دکھائی دا بلن از دکھائی غزر از دکھائی کفر از دکھائی دی دینی از دکھائی نقل کھائی ناغد الہ دا کھا از رای در ادار کھا سوچ بکر لا کہ وہ جد دی پرسی اب پردہ بارشی نو تا آخر استعمال نکل آخر پر دین ازان پر پلو بربند کن پس لن دیو آچاو او تو بنین دیو آچاو نو خیف از ان پر کن دیو نورو تیسا نستا دا قل لے دو خیار توب دی و جو ساروین اللان دی سارویز نخلیلا پلو پردہ کی اتا پردہ نکلالا لالکم تشکرون چه قدر او کئی بیادی لینونا بار تو گورا ازمکی که دنه و چی سری تذکیر نعم الله اللتی انعمها علیهم مما احتاجون الیها من المشاعر و المساکن و الصمع و البصر دا هر کری دا اللہ در کری سوچ توکا ولی دیر استعماله نگوری مرغانو تا دا اللہ پا حکم تین پا من لاندی دا اسمان نا فی جو اسما پا طرف دا اسمان کناری غاری نیتین دیری تین اللہ دا غد تپس پا مردار تپسان مرغان دا سڑی میں درانی دی اب سڑی میں چاک دی بس سیرا کہ تپسی نسو مردار کے سر دنو سرو کا سرار عملہ کا نوائی نسو اگر چی سر بار کیا زانی اتلو سرار زان پر اتر پا رائی کو اگر تریخو نالکن اخلاس کو یعنی دو بارغی تین دو کدوم رو غورو پکے ادوم رو قوت چی سرار زان سر اتر کو دو رب نسترے دو حاجت سرکول والا نسترے ستے دعوائے چی کم بابا لگی کم سید لگی کم خبر لگی دعوائے دو دو جنمین چی طریقہ کار نسترے دو دو جنمین طریقہ کار چاچی جوڑا کرے گا اگر تالیم دو جنمین طریقہ جوڑا کر لکنا نتے والی پرے گی مارغی نترے گی دو مردار ایت مردار تا پس و دو مردار خور مردار تا پس نا لاندی او تا خپل د جن قانون ځنه ته په هغه باندې روان نه شوی او دا غره کم او کمزورې دو ته خو سوچ وکړه کنه ای جو د سما نیسی ټینګولی په فضا د اسمان لیکن الله یقینا دې کې ډېرې نښې قوم له څه ذکر کوي قوم چې په حق کیږي کنه او بیا تاسو له کورونه او کورونو کې آرام باستر استومانا در دے درے دے پکور دنس بادشاہ دے دیاو تک تک سیوے لے سی اگر غمون غلط سو او اس خسال خسال گا دیتا ہوگا وزالا لکم من جلود نام اکلے دے تاسولا دے سرمنو دنگرونا کورونا تستخفونا تو غوے تینا دول تنگوان خیمے دے تینا دولی بس پکے گر دوئے تاسو پرگی سفر سپچی گرنائی تاسو یو مزانی کم سفر پرگی راتوڑے دکلا پوخ بکی خود را ویو میں اقامت کم پرگی دو سیزو راکو دکلا خورا دکلا لگجی بے تورول اس آرام رائے ادو ولونم واو باریاد او من الصافیاد ولینے او من واو باریاد یختانو دو خانو واساریاد یختانو دو گڑی بیدو اساساً جوڑو سامان و فائدہ تلگا وقتا پوری غلط غلط پوروں کی حوض دیو کہ رو خاری پکیتا ساریو بھی کیوں مجھے گی مال مل منوزی ازال لی رزنانو ازال لی دو پخلی جو تک ازال لی دو خوراک جو ازال لی دو پاس پتول بانی یو تاک سور دی اپدر نکی کتے جیجائی جو پورنی لوکلی جو روح کلے وے دا سوچ کی اللہ اگلی انہ پہ جن کنا اللہ کلی تفورا پیدا کری دا آسنا کی پیدا کری زلالان سوری دا غر سوری تو گوارا دا اونی سوری تو گوارا دا دیوار سوری تو گوارا آگے کسی کرنکو و جعل لکم من الجبال اکنانا اپوری تفورا دا گرونا اکنانا غارونا دا پناہ کے دو جائے ناگے کے دن سے نباران نہ بچے دشمن نہ بچے یخنے نہ بچے وقاعت البرد علی عادت العرب سلام کنا اطوائب نیدی رباہی رہنو اللہ تعالی انما نزل القرآن نزل القرآن علی قدر معرفتهم چی خلق و سمرتی جن گولو دا غیف محسن ذکو تا غارون یادی ذکو تا تنبوان یادی ذکو تا تنگوری یادی ذکو تا مچی یادی ذکو تا گردین یادی ناغی تا دا اتانی چی دا نور دی دنیا نو دمرا غد چی دا ماتین کرده پا آواب کروان دی از پوکمو دمرا غد چی دا ماتین کرده دنیا کروان دا دا سن تا فریق پاس بانی دا حالات چی دا اتنیدی دی پا دی نپیج دی کنا دی چی نپیج دی دا غد تذکره ناکره چی سن ریوانی پیجی دا غد یادی توقلو و جعل لکم فرادین کوستان کی دا سی تا غرون استی دا سی زیری دی چی آغی کرو گرو گتا دیو سی تین زن یاسی فرد یاسی دا آغا پریدی دا سی بل جاتا آغا دا چی پا غرو بکیو سی لوی لی اسمس لی کبیلی تا مخاوان پور غر که لوی زیره او پا دیو تی دیری کدی سی دا کبیو دی که لوی تلو که انزا اسپاد کدی دا پا که دن نسی لوی علاقه دا لوی دنیا دا دا سی نرم سی سرابیل تکنیکم غلو کی در کتا سلا سرابیل جانی که بچکی تاسو بیخ گرمینا الحر را گرمینا نو بردی و نی یسو جا بردی خود یخنی ولی نی معرب کی یخنی نیسی اگر نوانو پا خاص و خاص زیبی کیوا پا عام و علاقو که در عربو یخنی نیسی پا جنی نیسی در گرمی کیجی یخ خلا پریرا خود یخ زیبی پا کسی الابها سعودی حکومت سر علاقی دی دقا گروه این سگو نیچ خلق بعد دیوشی پا هر چی با کم برسته نگون دی از حساب می تیدی سره را تیدی سره را دقا نیچه پا درما علاقه چرا و دا زی اللہ اختره دیم واسه نور دینا تقیی کم الحر را نبر دی پریخو یا دوارا مراد دی تقیی کم سر و سر عدیر تقیی کم برازه کم اپیدا کی را جوری کی مقرر کری چه خط بچی تاسو باسا کم دیاری تاسو نا دو دشمن دیارنا جو زغور و رواج آغا وقتی اونگو کرائی با جوڑو کری کمیس پر تو پسکر دا بایت ہوئی باسن تا پیر را جوڑو که دو وارای دو سالی پسن تا دین با جوڑو که جوڑ کولو ناغا که دو تیو گزار دو چاک سر اجلاس نئی ناغا پاگی بانی پوئی نو خواهده واتی تقیی کمون تقیی کم باسا کم بچکی کسر خطر احساسون هم دا سنتا پورا که اللہ نے ہم اقفل لعلکم تعتدون دا سورت میرا غسترو لگا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا اغم دینی دی کنا ادا مجھتی اليوم اکملت و اتممت علیکم نعمتی یتم نعمتو دا دنیا نعمتنون دا اللہ دا دن نعمتنون دا اللہ دا دنیا نعمت مانی نی دی دن نعمت نمانی دنیا نعمتی نی کی ترقیو کا دن نعمت کی ایسا وفقا تروانی ایسا کیا من کری جی اینکار کی نکائی نکوسی باوی دو فانما علیک البلاغ المبین خب پروان ساتا دا اللہ نعمتی نی تیجی نی کنی یعرفون نعمت اللہ وم سبقا کلی یعرفون نعمت اللہ تیجنی جو نعمت دا اللہ چدا دا اللہ دے دا چا در کیجی اللہ دا چا اللہ دا چا اللہ یا نعمت اللہ نمرات پیغمبر گا علیہ السلام تیجنی نعمت دا اللہ قرآن سمعین دا اللہ پیغمبر سمعین کرونا آنو بیاتینا نکاسی نمعین یعرفونا نعمت اللہ تیجنی نعمت دا اللہ ربانی عالم دا اللہ نعمت دے تیجنی دا چدا عالم دے اپا دے دے پاسا یون کی رونا آنوڑی کنین کاکین کن خبر تغوی نیلی واکتر ام الکافرون دے دے دین دے انکاریان دا اللہ دے نعمت دے دوڑے نعمت منی او دا سانتا دے خورک سے او جماعت نعمت دنی آگے بانے تو برسور دیوں الحمد للہ و خوشحالی جیتا نو تر سے پیغمبر پہ نعمت نہیں نو قرآن پہ نعمت نہیں عالم جو قرآن پہ نعمت نہیں جگہ سے اللہ نعمت پہ بم گبا نکلے جگو سچن واخ لو دانی سے سن ان کرونا ابھی انکار کے کنا ابھی کے جو نبی نے شکر دی نعمت اکثر کل کے اوپر تو کوئی بھی کر گئی کل کے اوپر تو گزر امت نہ خبردار جو ہی تو ان کے اویا داخل کو تو دن کیا ویرے ہو کہنا ہو مر تو ویرے گا اللہ اب ابھی نہیں لے رہے گواہن پکا دی فرشتے برس گواہی بول کی جنات پر گواہی کی بجے بندخ پر وز پر گواہی کی صحب درو ہوئی ماں دلی دیدی وہی کہنے کی ادا خبریں کی بس یہ ویسے وہ دن نہ مانل رارا تو نہیں ہو رہے جب چل کے یو میں یقوم الاصحاب گواہن پر موجودی کسی کافر ہوتا درو ہوئے دبانو کو انتظار کو بیا بس چلتا ہے زورنا رسن را تو یہ رونا باندھے عذاب جو باندھے را جی سیڑی عذاب را جی انہوں سمیے جی کا نلوش پکولا کلی کی وینی مشرکان سرطا ہم قیامت کی وینی کہ جا دے یہ ابو ذر خدا ہم ان کے برا مدد کاو قالو ربنا اولا مدل تمرات اغبادان خلق دے ناکارا ناکارا مولا ناکارا پھر فغلط اولو دو بچی کی سیبہ دارے سے منجا کر کرو راولا شرکاؤن اللذین کننا ندو من دونے دعو قول دی نیکان علماء نیکان اولیاء دارے سے منجا روائے قول دی سب دروغ وائے سورت اللہ نان کیوں نیسی دروغ وائے جیسے نیم را مدد کرے سو بھی جرا مدد کر شیطانا اگو من زمائے خوض اللہ حالیمان ہوئی حدیث کم را جی بندہ مرسی شیطانان جرگاو کی اس پدو وقتو گمراہ کو جسو ترے قبل نیسنگلی کی قانون پاس کی یوتن بدلتا ہے سی یو با آن چلی کی یو با پاہ چلی کی یو با پاہ چلی کی ایو با دعوتی کہا کیا ہوا چلی گر جبا یوتا بدل کی ورد ہے بلتا پر ویخا پو دو بانی ناغتی راسی چیری باسی نکرہ تگیا واجی کی دا قبر میں اوہ ہوئی بابا را واسی دادا بل باباو دارو سے چنا سے جائے گا بابا دے مر بابا بیا میرا رسی پیغمبر میرا رسی آواز نہیں کی ولی بسر اور اس کے ساتھ آواز بہت ہوتی یہ نیکانی تبھی حالی میں بادان بھی پرسا حالی یا غور تا پرس مکا مجھے آبا اجازہ نو کے وقل چیزی نے جو مدو بولی ہاولائی سرکاون اللذین کننا ندو اندنی دغلی شرکان زمانگا تاثرہ چمگرہ مدد کول رواندستانا بالکل درو ہوا ہے منگم میرا مدد کی شیطان ہمارا مدد کون وال قول اللہ یوم الدین السلام دو بچی دی وہ ور دی اللہ تو پتہ کر دی بانی جوڑا بس سے بس تا ہو رہا نہ من گئی سی ہو پوری کی سی کو لے روح سے تنا سچ جو وہ درو جو بنا لا ہے تو دو رہا ہے تو کھڑا ہے اچ کو بر کے سب جان سے دی اللہ یا تو دل عذاب دے پاس دا عذاب نہ دنیا کے سات پساد دے پکڑ دی دینے کے لگے تو رب رجا تم تکلیف کر کے دوں میں کام یزدقون یفسدون دو فساد کو یعصون اللہ ویأمرون عباده بمعصیته پکڑ دی دینے کولا نور تنگ دی دینے خونہ کولا کر کے اپور تو کم دار امت نے گواہ نہ کسی کو آ گئی مینن حسین کے دوسرا سننا پیغمبر انسان ہو کنا ابھی انسانی کل اگے بندہ ہو یا داغن اس سے آگا بچیان آگا ہوں اور فیس بک منگا تھا شہادت کے ان کے بجے خر کو آئی نذیر السلام جلل یہ اقول کما قال الاخ الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ذهب دائم لتجرما رويلي عيسى عليه السلام كسو زين نوك خبر ما تدين خولا لكي تلالا جاتا نيما خبر الله تغيب بطي جي كنا قطو تنسي يوكي غنبرتا تطي سري لكي تنسي جتاو فورتكو گواب قدي خلقبانك تازو تدين خولا وكنا داجي مواري دانیاؤن علیہ السلام کے لوڑ مقام دے دا ہر عالم دا خبردار تاول خلق کو تے دین نو کھولے تے ذموار نہیں دی دین دے خودو کہ کھولے نہیں دے اللہ نو اللہ بو گواہن پیستا نو دغا چاہتے کہ کھولے دا غا خلو با گواہی کے دا غا غوگ با گواہی کے دا غا لاس با گواہی کے کھولے دے نہیں کھولے نو دا خل غوگ لاس پہ دے خلاف گواہی کے دروگ ہوئی نہیں دے کھولے تے دین بالکل او دا عملون بکل سین و عودن اکامل خونا و رحمت اکامل میرا بانی چی دا خون او منی دا اللہ میرا بانی اخو سالی علی خالی خودین کی تای اللہ امر کو اصول دا خی ادبا دا دعای کرتی دسی کوا دسی مکوا دسک اللہ امر کو دا قول دا انصاف انصاف کا زیادہ مکوا پل زیر یا سخوا خی اگر پرگی زیر نخوا خی پل رو لفخائی اپرگیل نفخائی زال لفخائی ابل نفخائی داستا انصاف دے ساکھ مثال دے غائی دے کیا کمزور وی او زالت نرنغاری نو تخو ایدو باندائن کہ باندائن بل باندال بخیر فخائی بل زیر خل زیر خوخائی بل زیر خل زیر سانتا وغانا غلوم خیر فختا تا جی خیر وی کبل پسا پیرا وو کچھ گزما دا جیے پتا پھر تو کنے ولی ظالما ولی لا کر کے جان لے یو سان تلی بلے برسان تلی اللہ امر کہہ دو عادل کر دین صاف کرو امر کہہ دین صاف دو کرو جوان نی پنی کاتی دی گریوار نی پنی کاتی دی یو سر یو سان تما امر دا اول دی سپے کئی دا گوٹا کری دی دا یا امر بلا عادل پا دروغ و الہ الہ الا اللہ قانون دا اللہ نے سوا ربل چاہنا منم دروغ جینا دروغ ہوئے تو اپا دروغ ہم اس کے سمجھ جینا دے مگلے یا کن عابد ستاب منم دولی دروغ جینا دے سرخ کئے ربل سرخ نکائی ویا کن استعین استان مدد غالم تسکین غالی تو حکی ناروا روا دیو نکلو دوالا خیلی برابر کا پتول کی دوالا برابر کا خورلو کے سکلو کے قیامہ کی خبرو کے اثرو کے خاندلو کے کہ خان میں نجور تو ہاں وہ بے تبہی خلو آزائی وہ سری کے طول اخلو یا یہ تو آزا کی روک سے ہوا جا خود رو کسا جاؤ تو خلو آزا تھا وہ دے دے یہ سر خان بھی اب بلی جی وہ گو رہے کافر تھا او دے پی نکاہ کن نکی بیائی جب عمر بی ایمانا بے غیرت میں نپری رکھنا آسی سرم دے کہ کرا ناس تدا و خدا تائی نا نگاہین خدا و چپری رکھنا وہ پیدیم نا زم تو بکری جی با اللہ پا مخصی خزان بد نختاری جی مخلوق پا مخصی خزان بکری جی نکو خون با ایمان که دو قومی رو بغا چلتی کنا که کن دو با ایمانی کنا باغا چی خان جینا با پیدو بکر که یا تو خان جی ایجا خدا غیتا اگا تا خان جی و اولا زم بیا کن اما تا نخان جی نکو دیو اوی که لکن پاکان را غبر غلبون کن پاکان که نپاکی ویدا وزیر پوز پاکی ویدا وزیر پوز پاکی نکولا قداری زیشن تور کمارا او خودبا اکای خودبا نوکا دے کنا نخون رجیلا انصافو کا انصافو کا ستا حق تبلنا نپری دی دا اللہ حق والے بن لوائے للہ حق لا يكون لغیره ولعبدی حق اهما حقانی اولی قرطہ کئی ولی احسان ادخو کولو عقیدن دخو کا نعمول دخے کا ویتائی ذل قربا افور کو خو استدار اللہ رشتہ دار لدی رشتہ دار حق ورکا بری خبری عاد الاحسان الایتا وینہا عن الفاسا ونکی بے باکونا بے باک کارون مکوا بے باک خبری موا الفاسا بے حیر کارون بے حیر خبرنا ولد کفر واسکی ولد بی دین چغو باسرا مدسرا تنی کیسا ولد کفر واسکی چل قاضی سملے قانون بمرم ولد فاسا وی چل قانون لتا سما مقرر کی غیر قانون جو کم ولد فاسا کی ولد وہ جیل خاون والے فاسا کئے وہ جو ملا نمد بانے پورے والے فاسا کئے اتے وہ جیل راولم بسی راولی والمنکر ادھو ناروا اکارو ننا ناروا کارو نوالے کہ جدنی کتن ناسی اتو تو خواہا ہا ہا یا جب کارو سو اتنے دنی بیلی جلی والمنکر دو پا قرآن کی نسکے دانو کہ پا قرآن کی دائن دو قرآن خبر رمانے لے ہوتا نا قرآن سے خبر سب کدارا والمنکر ابن روان والبائی جاتے کل ولی چا پیدا کو ولی جاتے کئی بل لگے کئی اخبال پی ایک دین داگا وستی لا کہ بل پا جماعت کی بانگوی نا غوبا سی فارا پا جا اخبال اولا گئی بل پا سکول کی استادی نا غوبا سی ہے بدل کی نخبال پا غوبا اولا گئی بل امام دین آغا لیر کی آغا گئی بان اخبال مقرر کی ولی ظالمہ الباغیہ اولی کے جاتے اللہ کے جاتے نہ منع کرے نہ تو منی صورت نال صورت نال کے دائت منی یہ تو جگہ ہے خوزلا ادا دا سکار دے ادا دا سکار دے الا جگہ کار لمانی وال باغیہ کے جاتے کورونا کون اکرتا اس کا خائد یاد بیسا تے آو یاد اکر ضرور یاد اکر دا سی یاد اکر چی باس مکو والمنکر لعلکم تذکرون خون اکر کیا گئے ساتھائی پورا کہہ لو اس کے اللہ سرا کم سو کہ بندے کہہ دے تو بندہ سر دا پورا کا کنا روانی بندے دا اللہ سر جی کہہ دیں دا پورا کا اوفو بالعقود سورت مائدہ سورے جی نے کہہ رہا نماتا ہے کہ اسو کنگا جانے خوئے لئے جنان پس کی مضبوطہ والوں نے حال لائے کہ کہہ تاسو اللہ پتان بانی جنوار قسم پا اللہ وہ اللہ گواہ دے اللہ شاہد دے ای پا درو وچی اللہ چو خواجی کی درکی جیسائی کی جواسی او کافیری جتی جو کافیری کنا پا درو گے سید کی حقیقت نیسے گے درو گے انا روا وی لوز پورا چولا تن قدر امان بعد توقیر پر دکر کور رائی حال لے چکے اللہ تا سبانی زموار پزان بانی یقین اللہ پوہ جو طول آور چکوائی مسئل پسان دا آگا قامت لی ما طول بھائی تنبیہ کری ما طول بھائی ریسی لقبل تنبیہ کول غزل آری سلی نقل دے غزل تنبیہ کول جی بیا ما طول ہوئے نوے تو لرکے خندے کنا تنبیہ کول ریسی لقبل من بعد قوت پس دے پخور سلنے انکاسن تنبیہ خس کمکو سر بے اکرہ طول بے کو نیز اللہ سڑے جوڑو ماں اللہ بلت سے جوڑوں لمکے جوڑ دیا کر رس مصر ریسے کر دیا قانون جی کلی کن مڑنے زنانے چلو چنگے ترخے بے رائے گے کے بلاس اور زنانہ بے رائے ہوتی نہ ہو بانے بے انان یا خانتا بے جوڑولا نو مالوچ نو دا بے تیرے سل نو دی بوری سل بے رہتا کہتے یہ ردا وندری خسوم وندے ردے ہوتی خدای سے بلسوی جی جاتے کہتا گوٹا پیسے بیادی اثارو کو اجنے کے در اخور کو مارے گا تم جاتا ہوئی نکتر یہ سکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دریا باندے اور بیارا لگی وقع مکل خرقا باقی پسند تو نجا تم جاتا ہے ساتھ تو لرے گی جا گا تم جاتا ہے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ریش دی تو لرے پاتے کی کوجرہ کی پچانہ کی دا سانتا پو بلدے کی بلدے کی ناسی لی جا گا تم جاتا ہے مکلو اتا ایمان خود سنگیا کر ایمان اور اسلام بھی سنگیا کر اگر جو خاص خاص کو واجی دیتا ہو اگر کیا ناس سے اجیر خرائی ایمان نہیں سنگیا تھی ایمان دا عمل ترقی سنگیا کرا یا ناس سے سر انگریزی کری ایمانی سنگیا نکر خاص خاص نکر اور گلاجی تو لال دے ایمان اخلاق اگر جا جو سر رو دے جرول ختم ہے دا تک دی ایمان نہیں سنگیا کر ابھی آؤ سے مسلمانوں نے کہ ایمان دار ایمان رہتا ہی نہیں سہی اچھے سرو آتا سنجا کہ ایمان ایماندار بعد قوت کافن تب تخمین بینکم دخلم بینکم تاسو کئی بھی اکوائی پسمن اخبر داولی کئی دخلم بینکم بانا ترمین کے پخرنے سے او بور قسم نے تو کنڈا کی دخر دخل درمیانی کسی چلو سروکم سیاست کم ہوئی سیاست بغیر تو بیماری تو ہوئی اکوفر تو ہوئی سیاست کم مدا سمنا کہ خبر عمل لے ابھی تین خلاف ہوگی لو جی کی قوم جرگ کی کیوں نہیں لو جی کی وہ تو فارم واخلو زبان اخلم ملاز کی جا فارم واخلو اگر تو لو کیا ہے کنگا کرا نتا غدالا نہیں اور پڑی بتا سکتا ہے لو جی ما تتخیدون ایمانکم بینکم دخلا بینکم پخورنے کی پسور جی کسی بے اوڑلا اگر اتتا تو بلینا نجیرانو چکی جی راست چلی جا نمبرو کا سم کپارے پر قبائن کی انما يبلوكم الله يقينا اجي تاسو الله په دې سمو دي په دې قسمه خبر وايي چې امر کوي نه کوي او خامخا ترګن کی تاسو ته لا يبين ان لكم قامت يوم ما كنتم في تختلفون ما خلي راجي ولا شاء الله ولا جعلكم امه واحده ټول په دې کې هوښیار درکوي یو ګل من يسا او دې من يسا ولا تسالن قسم تزان قوم الله خام خواب تبصر اسی اما کنتم تعملون دسول آغنا کی تاسکول دا دسول آغنا فلکون روپے انباران وارستی پچار باندی اپا سعودی پکتون لگولی وارستی فلکون اویل اگولی پا سعودی قدری دانی اکر دانی اکر لطس علمنا اما کنتم تعملون تبصر رسائی او دیادا فساد جور فسادین جور طالبان پاسم ادا خالی سی زمانہ مکھ کے گاڑی لے گلے چلو لے گے دے لے گے چوری لاؤڑی نہیں سی اس سے تو پوری نخر کرا لکھ گئی نسم اور جکم گولے پما دا ارب پما لگی اگر زمانے اوڑی نو یا کم جا کر گیا گولے زمانہ مخت گاڑی روانی دا سے چل لے یہ گاڑ دے تو دیدی کہنا دا برا جی طالبان بولے طالبان کا ببر اس طرف نہیں سکتے طالبان طالب یہ اختل سکن لو لے گئے تو یہ طالب جی دا تپسر ہے کہ اما کنتم تعملون بطولو انکم کول مکہ قصدون کسی بار پخورنے کی قدم دنیا احکام مال و دولت عزت اور اقتدار لا تستخدو ایمانکم لا تستخدو دولت کے عزت کے اقتدار دے اور حدد منصب دے ین فد ختمی جی و ختمی جی و پاچی نہیں بڑے خدا و پاچی تھی خود ختمی دے کرے تھے مختلف تھی کل پہ یو رنگ ختم تھی کل پہ بل رنگ بھائی ختم تھی اچھا کی جمع کی اللہ سخان و باقین جی پاجی جی دین کے نیسا خامخواہ صاحب بدلو حکم اور قسمت کی سوچی پارا سخت بہتر آتے کون میری ایماندار جن بولو تم حیاتن سی رتن جن دے رالا جن دے رخوشالی جن دے دارامی جمی دے پیٹے دے کمی اور چدانا نہیں جن دے دے قراری وجہ دے بنی سے دے طرف ہمیں چوک لیا ہم نے تو دے طرف چوک لیا داغے نہیں چوک برتو گاسی داغے نہیں پرتو گاسی قرآن دعوت اعتماد پا اللہ وانی اگر شیطان دو پب دینا جو شیطان دو سن سولو اللہ رب العالمین قول نکلا کی بیان قرآن اذا قرات القرآن چل چوائے قرآن بیان قرآن اقرا اس میں رب چلے گی علم القرآن قرآن اقرا چلا کی بیان کر چلو قرآن پنا والا تھا اللہ شیطان سینا روسے والا نہ کرا تھا چل کی بیان چل چوائے نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دا مانا نلے کی قرآن ہوئے دا غیر روکی عوضی باللہ سنہ روانی اکو توانی دا من شیطان الرجیم یقیناً جیسے اللہ تقسم غلبہ پاہو کی منی پہ اللہ منی ایمانی پہ اللہ فرب قربانی جانو سپائی اللہ زمان حفاظتو کا زمان دا سور حفاظتو کیا اللہ یقیناً دا غلبہ ازور در پاہو یتولو نو کی دتاوری یتولو نو کی دسرمینہ کے مرگر چاکی الذين تولونا طاغوت يوز طرفتا والذين هم به مشركون راو سر من اتاغو بدفو ولباني دا الله سر شركين كي دي نور هم به بالله مشركون مشرك باني دا قرد دا دا تصرف ابن جرير معنى كي به بالله او يا شيطان سر مرگر چا دا دا غفو دا الله سر نور تو شركين دے بانے جواب دے اعتراض تینوں بدلو گے آسام کے فرق آ گئی جی. دے وقت پورے مرد سرو رکھا تھا سو ماخام سی نے دریا کا تو بسی سار سی نے گڑا کا تو بسی ادھر کیسے چلتا ہے چلو یہ سو چلو بولتے تو یہ ادھرے گا یہ خبر رکھا ادھر ہمارا کار نہیں دے بار دا کار دار دے دا اللہ رب العالمین کون رہا چلو ادھر سیکھو چلو ادھر سیکھو کل کی بدل کم گیا حکم مکان آئے تین پتی روایت پانی نسوئی تالو وائدو دا نیل کی راو اللہ کو پورے پائے کہ اللہ را لیجی دیکھو آئے تین وائدو انما انتا مفترن نئے چلی تین درو جو ہے ان کے دیکھنے پوئی جی وقتا قرآن جل راوے دے روح القدس پاک روح صفت نسو جی روح القدس خاتم الجود خاتم الجود دا شانتا غلام الکتابہ لکھا ان کے لئے زندہ سرا روح القدس رب کی طرف میں بالکل صحیح کی پدیبانی آسو کی منیت وہو دن او کامی رکھونہ رو زندہ کے رول و خوشحالی ایمان والا و مسلمان والا یہ کرو تو بیان سی زادت ایمان میں یا تلیت علیہ حمایت ہو زادت ایمان آنی ایمان زیاد سی یقین زیاد سی انما یعلم بشر نبی علیہ السلام با یہ غریب حدیث رکھے ناسی غریب اکولا او در روم غریب جو رولے غریب جو رولے تبی اگر سر وکل چیناس امانون کے در خور اے دے دا غنہ کسی بچی دے ازال پا عربی کی مجھے امانت پا عربی بیانی جواب کے قرآن ولی در روائے یقینن معلوم ادراتا دا کیوائی دو یہ سچا خودن کو یہ کہو بندہ قدرے دا اللہ خونہ نرا قرآن یہ لی درو ہوئے جبا داگا یعنی سکی اور لغت اور جبا داگا چاہ کہ دیتے نسبت کے یہ لی حجون ہے دے ہی سکا گئی دو پیغمبر اگر طرف تا نسبت کی اگر طرف تا آجنیون جبا دا چاہی اگر بدا اللہ دا کلام ونی کلام سکور کی اور کوئی نے دل جوڑی نتاس مارا جن تس جو کرو راز عرفان عربی مبین دا کتاب جبدا عربی بالکل پڑھا گا دا کلمات کی لسان اور شاعر قصید تو ہوا کلمۃ ابن جلیل ہوئی لغۃ الذی اتقان ہوئی اور دا بیان دا جو بیان پا رہے اور بالکل پاک صاف اسیمانی سکے لو مذاب علیم درو گویا خاص دغری کرو جن کی اللہ کرو جوڑائی پھر تو کفر کے پس دے ایمان نہ مجھے تو پارا سخت سزا کس سزا دا تعلیم غضب من اللہ ولو مذاب علیم اللہ منو کرے دے دا چانا کسی سر زور سے وہ دھڑے چنجی پہ ایمان بائے عمار یا سر سمیا دے نیوری بھی مکہ دا آغا جدان وقاب قبیرے نوا ویل تا کولے پر دے پورے کہ سمیا رضی اللہ عنہ کھیتے اسلولا شیری کرا اوور دے دا بچے تا کتو اگر سروں مرسو مجھے پلار کے یا سر اگر وہ ٹکاؤ سورے سورے تو اگر ور گئے وہ تو پل نوا نوڑی کو پھر نکو ہمارا لکھو جیل کے دے جاڑو ارے پھر پلار مور کو ختم کرو مو ختمی پریشان ہو اگر دے تو دل بل سزا ورکو ہاں ڈنگ سے اگر پچاؤ اگیا بے ہو باس گیا بے ہو پک کے سائر نکلی خبر منڈلا داغو جو کفر اگر کچھ یا جو کفر اگر چاہ رہے ہو بس اگو پریکو خلاص کو جو بے وجن پلار مور لو جلدی جلدی دکھا کر سے رہے گی اصحابان سے عمار یا سر سنائیے کہ وہ حل اکیلی کرو گی ازوک جوڑ دے رسول علیہ السلام پہ خیر سو نہ خیروں چڑھان جی نہ خیروں کی لہسن رکھتے شل جی اور نہ خیروں کی عرت نے پناہ کی عرت نے حفاظت کی دا نوا اگو کیسی بھی ادا لگ لو جی کے خان جی جو نبی علیہ السلام پر زور سکے رہے گا وہ سے نہ رکھے گا شاگردان ایماندار اڑ کر اس پر سے نیمی سنکئی وہ سے نہ رکھے وہ جہاد اجازت نو کہ جہاد ہو گئے کہو کنا وہ جہاد نو وہ سلب نو چکوائے غم بکوائے برداشت پکوائے وہ جس آبائی میں غربانی بے سکے رہے گا اگر دوار اسی جان سو ہمارے قدیت رقبانی پخفل یقین کا اثر کر اصحابان نبی علیہ السلام ترور سے اپا خبتانی تیزا اللہ سے غمبرا زمنگ مرگرے تعلیب جو در اگر وہ کافر سو عمار اے نا کلا سر تم نیچے کے دلے تعلیم جمع شاگرد ما پو اکرلی رنگ پر غلخت اللہ صدغت اللہ ومن احسن من اللہ صدغہ نیچے اوڑے دے کہ دن سیدہ خبرہ تا تلو عمار رائے رتیج تلو جاری سخت جاری لن قص او جاری نبی علیہ السلام والسلام عمار پیشو وسی نرسی چی خبر ہوتی پل لمن نبی علیہ السلام اتتا کلا دا عمار سرگی ہوتے کلے وایا چچل شہرے اما خو کفر اکر اللہ پیغمبرہ پیغمبر السلام نے کیف وجد تقلبت زلکی جیسو اے مطمئن بال ایمان زلنی تی ایمان سور رزان تنی بد جیتی ولی منا روا اکر پخلن ولی ولو رسول علیہ السلام در آسکر اے نخب پتے گا ان عادی لک فعود لهم دما قلتا تو بیائی جسی چیز سے وجلی میں تم دقا سیزان خلاص ہوا یہ تو اکرام اکرام مانا زور کول لکی اثرہ زور کول دے ایمان نا کفر طرف تا علی منظور دی اولی بندہ معذور دے کہ دا اکرام ملجی یا ایمانی یعنی یا دے وجلو یا دے لاس پا دے غطول خبری لاس دے غطو پا دے غطو سرگ دے اوباسو جانے دے ماتو جب دل اوباسو بل سکے یا دل اللہ سپم آتو نو دسی وا او دو دن خیال بائی کی دسی کل جالیمان دی اکاولی سی اگر زیزان نسم خلاسولی نو دادا دا زور مولگی ناکار کون کے مجبور کون کے غباندار نو دے کے دو کفر اغاکار پر سورو چکی از رکے سزان بس کاری اللہ معافر معافر پا پرزا بچے رکھے دے تو رخصت کی بھی اجازت عظیمت کرے عظیمت انداؤ کہ سعید سا تب مرے مرے بے غل نیچے زما دے پارا سعید سے مال را سے لڑے او مات گرد نظر بہن کہنے سے تپوس بڑے کم کہ والے دا کار سے اتار بڑا گے میں نصبہ در در کم نو قرآن دا جی کر دی لیکن آتو کہ پرانے جی پر کفر بانی سینہ نو سینی نا بزر اخلاص کرنے تو دو بانی جی غضب لے دے اللہ طرفا خاص دور دے عذاب دے جات ادیر لے دانے سا لکنی نے ذکر کرنا یو آلا دین غضبن دین تنہیم ادرین من اللہ کہ اللہ اور کیا بسن و سزائی اصلورم لام لہم انزم عذاب او تنہیم فغم اوم این زامین عظیم اتم فعیل نہم تنہیم او بیا علیم غضب اسمیت دے جنلے لس ضربی بی لس عصرتن کاملہ جمرہ سے زیادہ تم مرگ تا تیار نہیں سی او کفر تا تیار سی ادھر اخلاص بھی کفر کو داولی کا سزا دولا دولو سزا اولا تو سوگ دے کہ جو خوخ کو معمولی جن تو بدل دا آخرت دنیا خوخ کرے گا کہ بد پا دسن اللہ تو سمجھ رو آنی خلق کلک پوی دینی کافر نمن کی القوم قائمین بغدی اللہ پر زمین پر گرے گئے پو غبانیم او پو داسان کا دغا خلق هم الغافرون بغدی دی سکرا دی پرواز دینا یقینی دا اخرت کی اندقا دی تاوانیان جاو قیم کہ نسو کول ملک دی اسلام نکی جی نکل اترے گا کور پلے گا لاسا اوہ لنگ سم لنگ پدر کے دی سبحان لنسو کانا بلیو کلاسا کور کلے پرے گا ترقید ہی درد تک جو جنی جی کر کئی ملک پرے گا کفروں نکی ملک پرے گا خوبی دینی نکی بیا دا خبر ہے تو میں رب دے خاصا خو کرا چتری خو کورنا کامون اخبال پس تاہی نا فوتین ہو چی تن کیسے دی دن پوڑ بانے کیان چو بیا جا حدو پڑی خبر بانے کلک پاڑی سنو کرا لڑاو کو صبر ہو سوانے ہو کو نسیا لکے ان خامخا رب سا پس دی ظلم جا پین اولا خامخا دی عزیز جد بخونچے دیر میرا بانا کلک چی برا سر باندہ تو جا دوڑا نفسیا خبر تری بکی بخلاصول رضان دخل نرد طرفا جدال دا کلام دے جدال دا اللہ سخصو ندے دا اللہ مقصد جدال نیسی کورے خبری اترے لکل دخل زانا اپورا بور کولی سیر باندہ اللہ بدلدائی چی کری آغا بولو اور کولی سی معنی داگی صورت کنا دکی سب اچھی داگی مثال دا زہر دا زہر بولو اور کسی سخری چکی داگی مثال دا اعلا غذاو اغبول اور کیسی توفا کل نفس ما کسبت یا تیسر ہمی کیسی وهم لا ظلمون ضرب اللہ مثلا قریہ مثال خیل کلے پا امن و امانی دین دا اللہ نیلی پا امن و امانی لیکن دین دا اللہ راشی بیانی سی خلق یومنی و امن و امان تجھے پا دیسی اللہ پی نور خسالی راولی نکوئی نمانی خلاف شروع کی اوز دا اللہ عذابون شروع کی اللہ قہرون کی شروع کی ما چون دا سوا کنا بلکل پا قرارا بلکل پا آرام خالقو تا پا بادو سرگو نسکتے و ایدار بیت اللہ من جاور بی بیت اللہ خادمان بی نکوئی دیجی شروع کلا دین جا غلو اسم نسو من اللہ سر آغا اکرو کہ چا سر نوکن دا سی سخت سزادان رکھو وی ویلو مردار اکرر قات تراوز زمرا قات تراوز قول علمان دی سیرت بکی که دو خوراک تسیده نمون یوم تا تی سماو بی دخان مبین خلاب و تختاره نظر بیر بیر که دو سرابی سنکر که دو داس روانی دی چرت بی چرتا که دو پوش دی خو دسماتی تلی دو بیر بیر که که دو که با دو دسمات انرال لاز ندبا مند اقراغ دیده اوہ کہتا کہا اوہ پتہ ورزولو ہم دبا در تیر اکرا تاکہ بانے لے پول وقت تیر کر اللہ تجا دا سی جلت راوز دا سی جلت خوچی کل ایمانی راوز ایمان دار سو دیا خوشحالی دی دمر خوشحالی و آرام ادولت عزت و برکت کہ پا حرمینی کے دے شریفینی کے جسی دنیا پا محسط تو مستر آرام آرامی قلال قلائی دا سروز رو بودے پا سر خیرہ چندی تا گوری انہ خو کبل تا دی بابا دی سرگو قتل پس بلس دن یو دی ولی بابا دی سرگو قتل دی سچالو کنو خسانو بکیتا پپوی لرا پرخو پپوی باندی لگی پپوی جا خوشی ہے نیک چا خوشی دی پولیس لندے رو تولاو دی سنکی توڑندے اگر لی سنکی نو دا دا اللہ امتحان بیان کوئے اللہ مثال دنیا خلقو تا یو کلی خلقو مطلب معظم و عام علمان لکی یا بلکل ہے وہ بلکل دیارے اپا تسلے رفلہ و لروجی پریوانا دہر طرف دنیا مسیح تو